الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة رعد کے عقلی دلیل نه ذکر کوي چې او دلیل مخکې بیان شوی و. الله الذي رفع السماوات بغير عمد او دا دویم دلیل عقلی چې پاره کې دنه پنځو دلیلون را جمع کړی دي او هر یو دلیل دی د الله په وجود باندې چې دی عالم کې یو ذات شته چې دا ټول کارونه او تصرفات هغه کوي. د بل چا څه تصرف په دې عالم کې نشته. نیو ذکر قیمت دل ارضا، دویم ذکر کی وجعل فیها رواسیا، دریم ذکر کی وانہارا، سلورم ومن کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین، او پنزم یغشی اللیل النہار. نو تتمه کی ذکر کئی چې نبی ذالک الآیات لقوم یتفکرون، دا فکر او سوچ غواړي. نو دې کې د الله د قدرت وحدانیت ډیر دلایل دي، هم دا په وجود باندې چې دې عالم کې وجود شته، اوم د الله په وحدانیت باندې. هر یو دلیل سره تنبیه بیانی، یتفکرون او یعقلون، د الله تعلیم د توحید ورکی خپل بندیانو ته چې قرآن مې دې پار نازل کړی دی چې ما او پیجنې، ما سره رابطه پیدا شي او تعلق پیدا شي، او زما د پیژن غلې دا دلیلونه دي، دا قدرتونه دي. هو الذي مد الارض، الله هغه ذات ته چې خوره کړې د ځمکه. مد الارض، ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا کی اے بسطہا علی المائی، پوبو باندی یہ خدا سورہ ہود کیم دغسی تیر شیو وکان عرشو علی الماء، جزمک آسمان نو پیدا کری نو عرش دا اللہ پوبو باندیو، بیا زمکه پیدا کړه پاغې کې، او د اوبو د پاسه زمکه یې خدا د ایسوک نشو کولی بغیر د الله. مد الارض معنا راخکل او خورول، چې د هغې حد څوک نشي معلومولی تر اوسه پورې، ابتدا و انتهای اللہ تو معلوم دی. قرآن دې سرکار نشتا چې دا ځمکه غونډه ده او که تخته ده. دا د خلقو خپل سوچونه دي. هغه اصل مطلب ته نه نزده کوي اپا دی که لگیا دی چویز مکا غنڈه دا کرره دا بیاوی مد دل ارده نخو معلومه شوا چه غنڈه نده او دی باسته جوابی دیل دلیل سده پده بانده چه داز مکا تخته نده بلکه غنڈه دا کرره دا بس خپل عقلی دلیلونه دی وی کله چې انسان آبادې کوي عمارت جوړي نو پلاټ جوړ کی خو سلور ګټه چې باغې کې اس کچ نه معلومیږي او کله چې کمرې جوړې کینو ګونیا پکې راشي دا وی دلیل کنه چې دا غونډه ده کنه دا تختوین دی کې بولی دغه ګټ وته او ترس بابا کې راته امام رازی رحمت الله علیه وی چې سمنافات نشتا کزمه کا غونډه نو الله رب العزت وی ما خور کړی ده ما ول ډیر لوی وسعت ور کړی ده او دا دیر لوی والی پوج بانده دی تدوالا نمون آغستیشی بلدارا چامیشه دا پار زمون دا فلسفه چی راغلی دا یونان نا او دا عیسایانو علم دی ولیکن یو وقت که دا مسلمانانو بادشاہان اغی باندې دنیا غلبه کړی و اغی احتیاط نکو مروان بلکې دا یونان نه علم دل تراوړو مسلمانانو کې هغه علم رایج کو خور یې کو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی چې الله بده تمافیونه کی چې د اسلام سره دومره ظلم وکړو چې هغه د یونان هغه فلسفه غلطه پکې راومنډل نو د خلقو نه قران او سنت رستو کړل هغه په دغه لګیا شو او د يهودو نصارا مشنوم دار چې غیبت الله رب العزت په حق کې دبی خبری کوي او د مومنانو ذهن به خرابوي هغې دا اصول دي چې دا ځمکه چې ده دا ولې داسې مینځ کې ټینګه شوې ده وي ځکه د اسمانونو کې مقناطیسي طاقت دی نو بس دانه یو پلا پریدی نو بل پلا نخکتا نبرا اپا دی هوا کی دا غسل که پندوس پشانتی ادرو لی ده دا ولی نسبت کی مقناطیس تا دا دا اللہ دا قدرت نه انکار کی کنا مقناطیس تا ساجت تا پا دی دی خلقو گی چی ہوئی چی دا اللہ ٹنگا کلی دا پا هوا کی چی قرآن هر زی کیوئی کنا والذي جعل لكم الارض قرارا الله دا درول لامیانسکی او دی ویلی چې دا کله الله پیدا کړه نو حرکت یې کو انسان پاره باندې رهائش نشکولې نو جعل فیها رواسیا الله پکې غرونه پیدا کړو بسودری دن فالقا فی الارض رواسیان تمید بکم غرونه دیده پار پزمکه بانده ادرول چون خوزی پتا سبان سوره نبا اکیم ویلیو والجبال اوتادن غرونه می دزمکه ده پار میخونه پیدا کری دی یو شی چې لقیږي را لقیږي نو میخ سرک لک شي کنه دا په الله میخونه واله دی پاره کې ګډوډ شو چې دا څنګه میخونه دی عقل دې کې کار نه کوي د الله په خپل قدرت ادرولې دا اغرونه په د پاسا چولې دین پاره باندې ټینګ شو دې کې عقل کار نه کوي ځکه چې په بو کې ونه ځکه حرکت کاو کنه بو کې خو سکون نشتا قرارې نشتا دې ځان سره خوځول جلا په غرونو ورزول نه دا ودرې ځن عقل دې انسان خداوي چې دا دې چې ته په ډډا وړې تلې وي یا دې په کته تلې وي چې دا درې برخې په بو کې د ندایو بم پکې وکنه بیا به انسان د سکونت زینو کنه او به دې باندې الله پوي بس ته اقرار کې چې دا رس الله ټینګ کړی دی کزما کړه آسمان ندی دې کې نه مقناطیس ته نه وګبل سوچتا الله غزاد ته چډي روغ دکړي داو فرکڑی دزمکا وجعل فیها رواسیا او بے پیدا کری دی پدی کے غرونا رواسی داول کی صفتو محکم او مضبوط شے طویلش او دا دی اطلاق پلنگرو باندکی دو جاز چودریگی نو لنگری و غرزی اغیطم رواسی ویلشی سلیمان علیہ السلام چی با پکمو دیگونو کی پخلے کاو انسانانو پیریانو ارچالا ناغی پا حق کی ویلو چی و قدور الراسیات اغا دیگونام دیر محکمو تفضول خنو کنا ولیکن دې اسم غلبه شو په غرونو باندې نو اس کې چیرې غرو سره نه ذکر نوم د دې نمراد غرونه یې اصل کې جبال خنشت دې ځای کې و دې صفات غلبه کړی دا چې مراد ته نه جبال و انهار تدریم دلیل وګوره الله پاک نهرونه پیدا کړی دي حدیث کی عمر آغلی و نبی علیہ السلام ویلیو چزللم دم عراج لا صدرت المنتحا پوری ورسیدم رچی ماوکا تو نفعضا نهرانی ظاہرانی و نهرانی باطنانی تو نهرونو ناوخ کار روان بیدلیو او دو نهرونو ناوخ پت بیوی چی اغا خکارا نهرون چیونو آغا دریائی نیل دا مصر او فرات تی دا عراق او اغا دو چی پت بیدلیون آغا پا جنت کی تلیو بازی روایتو کی رازی چویی چی نهرانی مومنانی و نهرانی کافرانی اغا دو نهرون مومنانو او غدوه نهرون کافران مطلب دا حدیث دا چدا دو نهرون چی دی دا خلق و تدیر پاسان باند فیده ورکی استعمال انسان تا آسان او غدوه چی دی نو آگران دی مشکل لی دا غین تعبیر پا کفر و پا ایمان سرکل و عربی خودیر وسیع عجبه دا وانهارا ګور د دینم فلسفیان انکار کوي د یونان وی غرونه الله نه دی پیدا کړی دا ہوئی چه کم زائی که دریابونی اوبڑیری نو آغا زائی که خطا جاولا نشی سلیخ پا که پیدا شی نو چه نوار پیو لگی پا اوڑی که نو گٹا شی در دی آقال لخا نا دا سی گٹای کده آغی نمو لاتنگ جوڑ شی شی تراش غرونا کم زائی که دا غرونا سراو بودی و دریابونی دا گوات غرونا و گورا د توایف غرونه وګوره دا چرته بعضې بچه ته چې هغې سره به نهروونه یو دریابونه به او هغه ګټه داسې پیدا شوه چې تختې یو د بل لپاسه ډېر په موزون طریقې سره غرونو کې وګوره که نه او داسې پیدا شوه چې یو رنگ نه مختلف رنگونه چی بازی غرونه تک سپین دی کنا سوره فاطر کی بیا رازی ومن الجبال جدد بیزن دی غرونو کیس دی اغا تک سپین دی وحمرن اصبا کی تک سر دی مختلفن الوانو آم یو یو رنگ خونه دی وغرابی بسود اصبا کی تک تور دی کارغان دا څنګه په نورو لګې ده دا ست عقل له او دا غینه دومره خاصه سيزونه جوړيږي چې یو فټ دا غي څومره قیمتي دی غستې شي ماربل وګوره کنه ګولي مارکي نمونه ولې خي دا وي زبره ده دا بادل دی دا ګولډن دی دا غرو نسلي دي دا الله قدرتونه دي رواسیا ها دا ځان له خبره چې کوم ځای کې الله رب العزت قران کې د غرونو ذکر کوي نو دریاب ورسره وي او بو ورسره وي سوره مرسلات کې هم ویلو الم نجعل الارض کفاتا احیا او امواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا غرونه می پیدا کړی دنګ دنګ تاسو باندې یخ یو بس کوما غرونه ډېرې قیمتي کنه سم دوايي کنه نحل کیم ذکر کړو اول دریابونو وهو الذي سخر البحر بالسماياته لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها دریابونو کې الله څومره متن پیدا کړی څومره دولت یې پیدا کړی ابي اور پسې وي جوال قافل ارض رواسيان تميد بكم اغی که زان لی حکمت تیجی ده غرون و سروبه ولی ذکر کئی داده دیده پاره چه اللاوی گٹه سمر سخت ده او به سمر نرمی دی اما یوزه پیدا کردی دی زارس کولشم اغی ده مطلب نی چه ده زینورو لگی نو گٹی تینا پیدا شوی ومن کل سمراتی جعل فیا زوجه نسنین او د هر قسم میوونه پیدا کړی دی الله په دې ځمکه کې جوړې قسمه قسم یو میوه به په هغه کې به قسمونه مختلف قسمونه به هم په اعتبار د طعم او خوند سره هم په اعتبار د لون او د رنگ سره هم په اعتبار د حجم سره وړې او غټې اوم پیت بار د طبیعت سره هر څه سره اختلاف پیدا کړ یو انګور به یو باغې کې به قسمونه وي رنگونه به جدا جدا وي خوندونه به جدا جدا وي حدیث کې راغلی و چې د قرآن مثال د مالټې دی اتروچ طعمها طیب و ریحها طیب. مالټا کې ډېر لوی کمال دی، خوند یې هم خوږ دی، بوی یې هم خوږ دی. چا ځای سو کوخري نو ته به دا ځای وایي چې هلکه چا مالټا وخوره. قرآن سره تشبیه ځکه ذکر کړې وه چې الله وي وایه که نه چې څومره وایي نو د دې خوشبوئی به خورېږي دنیا کې، چې بیانې د دې رڼا به خورېږي په دنیا کې، هوا به خورېږي. دوی چې هغه مالټه کې څومره اختلاف دی، کتابونو پکې علماو فکر کړی کنه چې دې دا پټ چې دی د پاسه دا حار او یابس دی، څومره ګرم دی لکه د اور په شان، او دننه چې کوم د خوراک غوښه ده پکې نو هغه رطوبت دی پکې او حرارتم پکې دی، ګرمه ده، ګرمواله پکې شته لیکن رطوبت ته پکې، اگر امواله الله په دې رطوبت سره مات کړې ده کنه. او دې کې چې کوم د پاسا غزياتی سيزونه دي کنه، اتارونه مارونه او رګونه مګونه، هغه هم وي حار او یابس دي، او د دې تخم اډوکې چې د هغه مو ډیر ګر لکه د اور په شان ارشی کې. نو په یومي وکې الله دومره مختلف تبایع پیدا کړي دې کې مراد د پاغي فلسفیان باندې چې هغه وي طبيعيين او توې چې ارشی کې طبیعت ته هغه د زمکه نه ټوکي او هغه پکې بیا میوي پیدا کړي او هغه پکې بیا کمال ته رسي او ای خو چې د خدای نوم وای نه او نخلینو طبیعت څه ته وای؟ هغه فلسفیانو ته طبيعيين وای په دې وجه نه چې هغه په دې قائل دي چې هر بوټي کې خپل طبیعت ته د جوار ځان لا د غنم ځان لا د ګنی ځان لا هغه طبیعت یې وای کمال تر رسیدې لوی یې کم دې طبیعت تاسو د خدای نه منکر دي کنه. الله رب العزت وی چورګه استاد فلسفی پته ولګی کنه خا چې طبیعت خو یو دی، نو ستا خدا اصول دی چې یو به یو کار کوي د یو نه به یو صادریږي ډیر نه دام د دې اصول دی. نو دی یوی میوی نه څومره قسمونه پیدا شو، بیا پاغه یو میوه کې وی داسې چې یو مخیه تک سورې بل مخیه تک شینوی چا فلسفه ده لپس مکو مندی رد کئی قرآن پداس خلقو جغید اللہ نم ناخلی پدیو تزان بدخ کاری او زان نی فلسفه او حکمت جوړ کرده دی توی حکمت وی او دغه کتابو نه چی لکلی دی چی دا گن بلی پا گراج مکڑی دی پا غیه دا پاس دا قرآن یت لکلی ومن یو تل حکمتا فقد اوتی خیرا کثیرا تاسی بدبخت دیخوا لکه حکمت قرآن و سنت تاوی استاد یونان دی پلسپی تخنوی شیطانی علم و شیطانی اصول چی باغی کرا اللہ دا قدرتون و نینکار دا پینزه پا دی یو آیات کرا جمع کرل چی زمکا و گورا دا اللہ دا وجود دلیل دیکنن څنګه ټینګ کړی دا ستا عقل نرسی وتا غرونه پیو ورزول نورم وزن زیات شو او لوی مضبوطه شو نهرونو تو ګورم میوه باغونو تو ګورم یغشل لیل النهار او دا دلیل د الله ګورا د وحدانیت چراولی شپه په دې ورځ باندې نو پټه کی تیار شي چ هغه ورځ کوم په لاله را تاسو رڼا او تاسو خو موسمو پس الله ته معلومه ده دا غدا کار کې یو غشل لیل النهار الله را ولي د شپه پر ورځ باندې نو تیار شي رڼا ختم شي ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا چې په دې کائناتو کې چې مخکې بیان کړل سیو دلیل نه دی، سیو عبرت نه دی، سیو هدایت نه دی، ډیر عبرتونه دا قوم د پاره چې سوچ او فکر کوي. الله ویلو چې دا ما د یو خاص سوچ د پاره پیدا کړی دی، او هغه سوچ څوک کولی شي؟ عقلمن اولو الالباب. چاله عمران کې ویلو الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. څنګه سوچ او فکر کوي؟ نتیجه دای چې ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. دا سوچ او فکر دی، صحیح سوچ او فکر دی. الله دې لپاره کائنات پیدا کړیو چې ته په دې سره د وحدانیت منزل ته ورسې. دغه منزل ته رسېدل ډېر ګران دی، به د قران نه نکېږي چې دا وایي او دې دلیلونو کې سوچ او فکر کوي. نو لقوم یتفکرون په منزل ته ورسې. وفي الارض قطع متجاورات، په دې ځمکه کې ټوکړي دي یو بل سره جخت جختې، او حال دا دی چې ډېر لوی پرخ ډېر لوی جدایی پکې. یو ځمکه وای یو پلوه سختې بل پلوه نرمې، یو پلوه شګې یو بل پلوه مټې، یو پلوه ښه فصل کې یو بل پلوه فصل نه کوي. خلق په فزلس چین کې خو نبا کوي، بس الله خپل قدرتونه خي چې خپکه ګمزه زمیدارا ستا خو فصل سره ډیر شواق ده. په مصالو دې زور راوسته ده، اپ دې نکي توبه کې ده الله نوم ناخلي، دا الله په اختیار کې ښه. په یو پوله وي ګور، یو پوله باندې دی پسل تو گورا دی تو گورا، نوی دا دا اللہ کار دی کم، نوی دا دا مالک کار دی. دی یووی پی جیب خالی کرده دی، دا بل جیب للاس نده وروحی، دا سی جیب خلق دی. خدای پاکی بلکن نمانی نو، متجاوراتن یو بل سر جختی جختی دی. دی خو ظاہری پراخ دے د فصل په لحاظ سره، زرغونی په لحاظ سره، د قیمتي زمکه او د بے قیمت زمکه په لحاظ سره، لیکن نور پکې وګورا چې نږدې وي او یو حصہ وداسي چې باغی کې بدلان دی. الله ډیر معدنیات پیدا کړی، تنو پکې کویل پیدا کړی، تیل به پیدا کړی، گیس به پیدا کړی، اوا په لخوا کې به بلیږي کې بس شي نه. بس قطام متجاوراتن یو بل سره جوختی دی بالکل، دا د انسان کار نه دی. سوکتن ملکونه اخلي، قطام متجاوراتن چې سو ملکونه دي چې الله یو بل سره جوخ جوخ پیدا کړی دی، مین کې فاصله نه وي. صدا سي دي چې مین کې ډېر غرونه او ډېر دریابونه وي او ډېر ځنګلونه وي. ځکه یو بل طرف نه ذکر کړي، لکه تقیکم الحر والقر وسرنشت دلتم متجاورات وغير متجاورات وجنات من اعناب او باغونه دی سد انگورونا. وزرعن فصلون دی و نخیلن کجوری دی سنوانن چسو دویخنا جوڑی روان شوی دی دوادری سلور وغیر سنوانن. او سو داسی دی چی یو یو یوازی یوازی دی، یواز مکده کنه یواز. او باز دیکی اللہ دزمکینا جن پک روان کری، دوکا جوری دری ونی دری سلورو لاری ابل په لیواز یو ولاړی بس وغیر سنوان تا د زمکه کار نه ده تا د بل څه کار نه ده بلکې د الله کار ده هغه په خپل تفنن ښکار کوي خپل قدرت نمونی خی خلقو تا دا میوی دی کنا انگور تو گوران چه غی کی سمرا دا پاس دا پت چی دی نره پلاشتک دا دوی زان لطبیعت تی حار دی کنا لان دی چه بدی که کم جوس دی دا غی زان لطبیعت تی پکی چه کم اڈو که دا غی زان لطبیعت تی لګ زه کې څومره مختلف سيزونه پیدا کړی دا د انسان د پاره توبه انسان دې ته سوچ نه وکړي الله وی چې خوري او یو سات و تو ګوره داسي چې دا نری پلاشتک ته نه چا چا پیر کړي ادمیان کې باقي دومره په اندازه باندې جوس چای خري اباظو کېړو کېړو نه ښه اړیل قیمتي انګوري من اعناب دغه سی فصلونه دی پزماکه باندې قسمه قسم او دغه سی کجوری دی سوینوانن دا الله کار دانه چګنی دی یوې چې دینو علاج کړو چې دوه بچي او صحت اچي ادي بل بناو کړنو پجاو سر راحت لیدا الله وی دا زما کار دی ستا اختیارم الله وی زما دی ښا کتار سو کې الله وی چې ما سره لیکلی نه برازي دیوانه شي راتلی ځان مو ګناګار او ځان مو هلاکا وا زمانه بغیر په بل چا اعتماد مکوا تا خو چې ما ستاسو په قسمت کې پازل کې سره لیکلی نه قبوي کاغه یو او کدو او کلسي کشلی سنوانو وغیر سنوانن دیکا جرول چا علاج کرده دی چسا کمی دی او سزیاتی دی یسقا بمائن واحد او سکولشی پا یو قسم عبو باندی او بکولشی پا یو قسم عبو باندی یو عبدی کا نخا اپسل کی سمر پر اخ دی نالاوی خاور یو دان او به یو دی هوا په یو قسم لګي انور په یو قسم لګي نو چې دا دومره تبدیلی په کې څنګه رااله چې څه خواګه او څه تارخه او څه تارو او څه پیکا دا به کې چاو کله زمکه کار وې او ټولو خوان به یو شانته و پول به خواګه و مرچکه او کریلا او پمن کې او پکې نو کله زمکه کار وې یا به ټول تارخو ونا دا یو ذات ته کنا چار شیله خپل خون ور کړی چا په بل کې نشته سره تری خوالینا هغه کې ځان له مزدا هغه کې ځان له کمال له چا د انسان د صحت ته پاره یسقا بما واحد حسن بصری رحمت الله علیه وی چې دا اشاره کوي انسان ته چې انسان ستا خو یو پلار و یو دی مور و حضرت آدم او حوان دا دومره تور و سپین او خړ و بگل پا که ده کم زین را لخ ادا طبیعتون سمره مختلف دی چه دو تنو طبیعت یو شانتی نده یو بدا سی صبرناک متحمل برداش والا می خوایی ابل بمرچا کی تا خبر امکان با سرنی دا اختلاف پدی بندیانو کی چا پیدا کدوم را طبیعتو نے بدل کرل اخلاق بدل کرل رنگو نے بدل لی دو تنا دنیا کے نشی پیدا کولے چی تا پدی کے پرخ کولے شی وی اللہ پا کی کرده دینو ما تا خوی یوشان خکارین داستا نظر با خرابی شی داست دو تنا سکرون چی کنو نشی که دی چې شکلونه یو شانتی ولی اللہ سر سشتی نا سٹور که خلاص شو یسقا بمائی واحد او بکولشی پا یو قسم او بوسران و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل او گورا سمرا اوچت کړي دي مونږ بازي په بازو باندې په خوان کې کجوري ته وګوره څومره خوږه ده پپیتی ته وګوره ته وایې چې دا نه میوه ده نه څه شی خاصې ځان میوه سره حساب کړی دی نو ګوره یو ځمکه ده یو اوبه دي او یو شانتې رنګ او خوند کې څومره فرق دی نفضل بعضها على بعض في الاكل حسن بصري وی دقه سه حال دی بعض انسان الله داسې پیدا کړی دی چې هغه ډیر خوګواله ورکړی دی ډیر خوګواله د خوږې خبرې جادو ده ته معلوم دی دا الله انسان له ورکړی په دې چې ته ډیر لیکل شوی دی ښه خو شیطانانو په دې جبا کې شوی دی شي چې بغیر څوک نه پوهیږي زمونږ هغه تاجت نشته قرآن شته د خوږې خبرې جادو هغه جادو ته مو وایا د خوږې خبرې حکمت چې پیغمبر به یو خبره وکړه زړونه به راخ کزان ته زړونه به ځان ته راخ کو هغه ورپسې خپل کلی پرې خود او خپل کورونه پرې خود او خپل دا الله غل داسې خبرې ورکړې وي جوامع الکلم الله ينفضل بعضا على بعض في الاكل څنګه میو کې ډیر فرق دی د ځمکه اسمان نو دا غوښه د انسانانو کې هم ډیر فرق دی ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقینا په دې کې چې الله بیان کړل ډیر علامی دی او نخې نشانی دی د الله د وحدانیت خدا غا قوم د پاره چې د عقل نکار اخلي تنبیحات تی کنا اللہ وی انسان عقل می در کرده لو کتیوی کلاو کنا کارت نو اخلا عقل بسکه دا خمادی دا پار در کرده چی براو گورا اخکتاو گورا نظما وحدانیت معلوم کا زما قدرت معلوم کا او دا نتیجت نرو باسا چی سبحانکا اللہ ستا بشان سوک نشتا سبحانک ته ډیر پاک ذات یې دا واست ډیر خیسته فکرې او خیسته فکر نتیجه دای چې بلقاء ربکم توقنون یقین بوم پیدا شي د خپل رب په ذات باندې په وحدانیت باندې په ملاقات باندې دا ترتیب اصل کې آیاتونو کې سورته رات کې دلایل دې ډیر ناشنا او اللہ رب العزت داوی چه انسان استاسو نشتا گواری استاسو دی دا خوارس زمان دی اسمانو نمی اوچت کری دی زمکه می خورا کری دا نیرو نمی پیدا کری دی غرو نمی پیدا کری دی تبا چر نوی چه زمان دی نا بلکه داوی چه دار صدا اللہ دی او اغتا و پاتی کی گی نو دین زمان وحدانیت معلوم که نتا دا خپل جون قیمت پورک باخر داوان